Ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście 6 stycznia. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 4 stycznia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie na polecenie prezydenta. W nocy Amerykanie znów zaatakowali w Iraku. Odwet za zabicie ważnego dowódcy zapowiada Iran. Białoruś wprowadza ograniczenia na import drobiu z Polski po wykryciu ognisk ptasiej grypy. Prezydent polecił monitorowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. To w związku z wydarzeniami w Iraku i zabiciem przez Amerykanów w Bagdadzie irańskiego generała. Andrzej Duda wyraził nadzieję na deeskalację konfliktu, a także na utrzymanie jedności euroatlantyckiej służącej zapewnieniu stabilności w regionie. Jak zapewnia Pałac Prezydencki, wydarzenia na Bliskim Wschodzie śledzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polskim Przedstawicielstwem przy NATO i placówkami dyplomatycznymi. Andrzej Duda podkreśla, że władze działają spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących na wystąpienie zagrożeń dla naszego kraju. W nocy Amerykanie kolejny raz uderzyli w Iraku. Co najmniej 5 osób miało zginąć w ataku drona na pozycje proirańskich bojówek. Iracka telewizja podała, że w uderzeniu Amerykanów na północ od stolicy miało zginąć co najmniej 5 osób. Nie podano nazwy ugrupowania, które miało być celem ataku z drona, ale można przypuszczać, że chodzi o jedną z grup należących do Sił Mobilizacji Ludowej, organizacji, która skupia szyickie proirańskie bojówki. Agencja Reutera podaje z kolei, że ofiar nalotu jest co najmniej 6. Lider sił został w dzień wcześniej zabity wraz z przywódcą irańskich sił Brygada Al-Quds, najważniejszym irańskim dowódcą generałem Qasemem Sulejmanim. Amerykanie twierdzą, że generał został zabity, gdyż szykował atak na obywateli Stanów Zjednoczonych. Wojskowy był drugą najważniejszą osobą w irańskiej polityce i odpowiadał za wszystkie operacje militarne swojego kraju na Bliskim Wschodzie. Irańscy politycy uznali, że zabicie Sulejmaniego jest wypowiedzeniem wojny przez Stany Zjednoczone. Amerykański nalot jeszcze bardziej komplikuje napiętą od miesięcy sytuację w Zatoce Perskiej i spór USA-Iran. Irańskie władze zapowiedziały już działania odwetowe, a w przesłanym właśnie do ONZ liście napisały, że rezerwują sobie prawo do jakichkolwiek działań w obronie kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teheran zapowiedział odwet za śmierć najważniejszego wojskowego dowódcy. Irańskie władze ogłosiły 3 dni żałoby narodowej i oświadczyły, że zabójstwo to jest przez nich traktowane jako wypowiedzenie przez wojnę przez Stany Zjednoczone. Waszyngton wysyła tymczasem dodatkowych 3,5 tysiąca żołnierzy na Bliski Wschód, między innymi do Kuwejtu. Na razie inne lokalizacje, gdzie będą amerykańskie oddziały, nie są znane. Kierowcy wybierający się na długi weekend mogą spodziewać się dodatkowych policyjnych kontroli. Na drogach w całym kraju jest więcej nieoznakowanych radiowozów i jest też specjalna grupa pościgowa Speed. Policjanci przypominają, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń także na początku roku. Policjanci drogówki bez specjalnej akcji, ale też bez litości dla piratów drogowych. Po pościgu na lampie drogowej zatrzymał się kierowca w Zielonej Górze. Był po narkotykach, bez prawa jazdy i OC. Przewoził kobietę w 6 miesiącu ciąży. No po prostu pełen kalejdoskop, no, do wyboru, do koloru i to w przypadku nawet jednej kontroli mogą być takie sytuacje. Mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji. A jeśli chodzi o wykroczenia pozostałe, no tutaj jest standard utrzymywany przez poprzedni rok, czyli wykroczenie nagminne prędkości. Podczas każdej rutynowej kontroli według nowych przepisów policjant będzie spisywał bieżący przebieg auta. To powinna być też przestroga dla tych, którzy chcą się, mówiąc kolokwialnie, bawić w tego typu zmiany licznika. Nie jest to dobry pomysł. Ktoś, kto zachowa się niezgodnie z tym przepisem, no karty karnej nie będzie miał czystej. Specjalna grupa Speed zatrzymała na Zakopiance samochód, który miał licznik cofnięty o ponad 40 tysięcy kilometrów wobec stanu sprzed 2 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Białoruś wprowadza ograniczenia na import drobiu z Polski. Embargo dotyczy przywozu drobiu i produkcji drobiowej z sąsiadującego częściowo z Białorusią województwa lubelskiego, gdzie wykryto wirus tzw. ptasiej grypy. Białoruska Państwowa Agencja Prasowa Biełta poinformowała, że czasowe ograniczenia zostaną wprowadzone 5 stycznia. Dotyczą one przywozu z tego regionu żywych ptaków i jaj do inkubacji. Ponadto zakaz obejmuje mięso drobiowe, susz jajeczny i inne przetwory z jaj oraz puch, pierze i myśliwskie trofea. Białoruskie służby weterynaryjne będą przeprowadzać badania laboratoryjne ferm drobiowych i drobiu w prywatnych gospodarstwach domowych oraz dzikich ptaków. Włodzimierz Kazimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Na termometrach będzie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam Państwa, bardzo trudno mi się trochę dziś obudzić. Nie wiedziałam, gdzie zegarek. Nie mogłam go zupełnie znaleźć, ale już znalazłam. Jest 6 po 6. Zapraszamy na weekend. Zrobię sobie kawę, obiecuję. Jeszcze jedną. Katarzyna First-Wojtkowska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. faza delta i hej. Mają państwo problemy ze wstawaniem ostatnio? Ja nie mogę oderwać się od poduszki zupełnie. Doszłyśmy tutaj z Sylwią, hej, do wniosku, że to jest przesilenie. No, wyszło nam na to, że chyba już wiosenne. Nie wiem, co państwo na to, a może mają państwo jakieś sposoby na dobrą pobudkę? Proszę się ze mną podzielić, bardzo proszę. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Morning has broken, to Cat Stevens. Pytałam państwa o pomysły na dobry początek dnia, na dobrą pobudkę, na dobry poranek. Pan Remek oczywiście napisał o bieganiu. Dla niego to jest najlepszy pomysł na początek dnia, ale poleca nam i namawia do tego, by wziąć udział w pierwszym wirtualnym biegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten bieg zatytułowany jest Policz się z cukrzycą. Rywalizacja trwa do 31 stycznia tego roku. No i jak pan Remek napisał, że gorąco zachęca do udziału, minimum to przebyć dystans 5 kilometrów, ale można jeździć rowerem, biegać, chodzić, spacerować. Nie ma mrozu, nie ma śniegu, więc może warto wziąć udział w takim biegu. Można trochę pospacerować. Tak, ja o tych spacerach weekendowych państwu przypominam często. Może Henryk Sytner też nam będzie chciał polecić jakieś spacerowanie. Medal dla każdego. Dlaczego wędrowanie tak wciąga, że nawet zła pogoda nie odstrasza od ruszenia na trasę? To pytanie do mojego gościa, Wiesława Pigata. Można powiedzieć, że chodzenie hartuje, pozwala przezwyciężyć lenistwo, umożliwia poznawanie pięknych miejsc. Wiem, że masz wiele ulubionych szlaków, ale gdybyś miał dzisiaj dla naszych słuchaczy wybrać jeden, to który? Wybrałbym rejon Wybrzeża Bałtyku, Mierzeję Wiślaną, czyli patrząc na mapę od wschodniej strony, od Trójmiasta. Takim kąpieliskiem, stacją wypoczynkową jest Krynica Morska. Proponujesz ją zwiedzać nie tylko w takich miesiącach letnich, tylko właściwie o każdej porze roku. Tak, dlatego że jestem przekonany zresztą, że ludzie coraz chętniej wędrują, bo sprzyja temu edukacja coraz wyższy w Polsce, poziom usług noclegowych, żywieniowych i może jeszcze innych, jak też coraz lepsza dostępność komunikacyjna. I ten rejon zresztą w Mierzei Wiślanej sprzyja takim wypadom, bo część ludzi po prostu bierze pod uwagę i te warunki, o których wspomniałem, jak również walory turystyczno-krajoznawcze. Tam turystyka piesza realizowana jest poprzez spacery terenami zalesionymi i terenami wydmowymi i kiedy turyści chcą się zorientować, w którym kierunku wędrować i jakie są tam warunki, to miejscowa informacja turystyczna poleca miejscowość Ptaszkową lub Nową Karczmę. To jest niedaleki dystans, można śmiało w ciągu jednego dnia przejść. Chciałbym wspomnieć o ochronie przyrodniczej, która dotyczy wydmy o nazwie Wielbłądzi Grzbiet. I ten wielbłądzi grzbiet ma wysokość prawie 50 metrów i jest urokliwym miejscem do oglądania, bo się po tej wydmie nie chodzi. Chciałbym wspomnieć przy okazji, bo turystyka piesza jest jedną z bardzo ważnych dyscyplin, ale tam w tamtym rejonie pojawiają się cały rok zresztą wodniacy. Dlatego, że jest i kanał Elbląski, i Zalew Wiślany, także część ludzi łączy ze sobą i wędrówki piesze, i sporty wodne. Bardzo dziękujemy. Medal dla każdego oczywiście wraca za tydzień. A gdzie Państwo dziś ruszają na spacer? katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Po co chowasz twarz pod kąt? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegniesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! Trójka 24 minuty po szóstej. Mam dla Państwa kilka informacji i zamierzam je teraz przekazać. Po pierwsze, to informacja jest taka, że ja zostaję dziś z Państwem dłużej. Zapraszamy na weekend. Wyjątkowo dziś potrwa do 9:00. Myśli dziecka i Kasia Stoparczyk za tydzień wracają, także proszę się nie martwić. No i po 8:00 właśnie, w tej dodatkowej dzisiejszej godzinie zapraszamy na weekend. Odwiedzi nas gość. Gość, który postanowił wskrzesić i zebrać w taką poręczną książeczkę anegdoty z cyklu Satyra w krótkich majteczkach. O tym, jak wiele mówią te anegdoty o nas dorosłych, o tym, jak wiele mówią o życiu na przykład w latach 60. czy 50. nawet ubiegłego stulecia, będą mogli się Państwo przekonać kilka minut po 8:00. Zapraszam i polecam. Stąsi niezawodnie przybywają na ratunek. Tu trójka jest w 6:30. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie nawet śniegu. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoleć te opady tego deszczu marznącego. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm temperatury. Od zera na Podhalu 2-3 stopni na wschodzie oraz w Kotlinach Sudeckich do 5 stopni nawet. Przepraszam Państwa bardzo, ja pomyliłam wszystko. Już na pewno obiecuję, że ogarnę się, więc jeżeli chodzi o te temperatury, to jest tak, że na Podhalu 0-2-3 stopnie na wschodzie oraz w Kotlinach Sudeckich i 5 stopni najcieplej na zachodzie i nad morzem. To pomogą mi chyba YouTube tylko. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. See the bedroom fires at night. See the oil. Beautiful Day to YouTube. Jest już zdecydowanie lepiej. Ja mam nadzieję, że przed Państwem taki, przed nami wszystkimi taki piękny dzień dzisiaj. No dobrze, to jeszcze tylko Be Mi Back i już na pewno wszystko będzie w porządku. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a Podaruj mi trochę słońca, to Benny Beck. Zdecydowanie już jest lepiej, drodzy Państwo. Ja próbując tłumaczyć się dzisiaj z takiej lekkiej nieprzytomności porannej, mówiłam o przesileniu, być może wiosennym. W odpowiedzi mail od pana Marcina brzmi tak. Zdecydowanie to musi być już wiosenne przesilenie. Widziałem już pąki na drzewach, a z nich liście i kwiaty. Słońce już wyżej i jakoś tak cieplej. Ptaki coraz głośniej sobie świerkolą. No i tu pan Marcin, przywołując się do porządku, pisze dalej tak, że przeprasza, że to się mu wszystko pomyliło oczywiście, że ma przestawiony kalendarz na wiosenne miesiące. No i zamiast za okno spojrzał na ten kalendarz właśnie. Tylko że ta rzeczywistość za oknem, drodzy Państwo, no, ptaki i może to słońce jeszcze nie tak wiosenne. Natomiast ja widziałam na jednym z warszawskich podwórek całkiem spore pąki na krzaku bzu. No tylko te zielone już prawie pąki na krzaku bzu w styczniu to chyba nie jest za bardzo dobra wiadomość. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Można do mnie napisać w każdej sprawie, a teraz Norah Jones. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Who? Who? Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Sunrise. Państwo pewnie wiedzą, taki ma tytuł ta piosenka. Śpiewała oczywiście Norah Jones. To trójka, 16 minut przed siódmą. Program obyczajowy. Dzień dobry, po raz pierwszy w nowym roku. Witają Państwa bardzo radośnie i pozytywnie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. To jest program obyczajowy i obyczajach związanych właśnie z tym przejściem roku starego w rok nowy. Troszkę mówić będziemy, a jako, że jesteśmy przed Świętem Trzech Króli, Objawieniem Pańskim, no to może od tego, Pani Mario, zaczniemy nasze obyczajowe opowieści. Święto Trzech Króli kończyło trwające niegdyś od Wigilii Bożego Narodzenia gody, czyli okres świętych wieczorów. Mówiłyśmy o tym w poprzednich audycjach. A jednocześnie święto to rozpoczynało zapusty, czyli karnawałowe zabawy. I tutaj także cytacik z Szymanderskiej, która kapitalnie to wszystko opisała. Można już było uwalniać z domu wszystkich, którzy zjechali na opłatek. Czyli z tego wniosek, że dawniej, jak Polacy spotykali się na Wigilię, to tak po dwóch tygodniach dopiero się rozstawali, wracali do domu. No tak, to bywało tak, szczególnie w zasobniejszych domach. To rzeczywiście bardzo się cieszono, jak gość w dom, Bóg w dom zjechał i to na dłużej. Natomiast trzeba też może przypomnieć, że już w tym okresie między Wigilią, bliżej Trzech Króli, pojawiali się kolędnicy z Turoniem i też odwiedzali, i to też była zabawa. A wieczór Trzech Króli, no ja pamiętam taką nowelę Guy de Maupassanta, gdzie jest to przepięknie i czule opisane, ale w naszej tu rzeczywistości, po uroczystym poświęceniu kredy, kadzidła i mirry, bo takie to dary nieśli owi trzej królowie, a właściwie mędrcy ze wschodu idąc do dzieciątka, po napisaniu kredą na ścianie trzech liter, C plus M plus B, bo wprawdzie pisało się często Kasper Melchior plus Baltazar, ale powinno być to C, bo to jest Christus mansonem benedictat, czyli Chryste błogosław temu domowi. Wieczór Trzech Króli łączył się też, bardzo to we Francji jest bardzo popularne, z przyjęciem wieczornym, gdzie cała rodzina, przyjaciele siedzą i dzielą się plackiem. Czy on jest w postaci koła, czy nawiązuje do korony jednego z tych królów. I w jednym placku jest migdałek jeden. I kto przy krojeniu dostanie ten migdał, zostaje migdałowym królem. O, jaki ładny zwyczaj. I wybiera sobie migdałową królową. To są sympatyczne wieczory, robi się korony. Teraz ostatnio bardzo popularne są pochody Trzech Króli, organizowane w miastach, już nie tylko w dużych miastach, ale jak słyszę, to i w małych miejscowościach. Tak, no orszaki Trzech Króli rzeczywiście tak. Pokryły całą Polskę. Swoim, w ogóle bardzo swoją entuzjazmem. Bardzo sympatyczne, rozwijające się obyczaje. Tak, więc proszę Państwa, życzymy tego, żebyście ładnie przeżyli to Święto Trzech Króli, ale nie zapominajmy o tym, że rozpoczyna się tego dnia właśnie karnawał. Więc pomyślcie także proszę, jak go zamierzacie spędzić, żeby nie było tak, że cały karnawał przesiedzimy w domu i nigdzie nie pójdziemy na tańce. Więc takiego dobrego, radosnego nastroju Państwu życzymy, a teraz już żegnamy się. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. The sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. By her side, oh, all the times. I knew we couldn't call. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. Tak postanowiłam jakoś nie domagać się od Państwa energii i aktywności w ten sobotni poranek. Taki jeszcze trochę przedświąteczny, międzyświąteczny może i jeszcze trochę w poniedziałek, przypominam, święto. Pierwsze miejsce z listy przebojów Trójki. Teraz dla Państwa. I want